کٹ رہا تھا باڑا کے چاند سورج مچل مچل کر زمین کی خیرات مانگتے تھے. وہی تو اب تک چھلک رہا ہے, وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے, نہان میں جو گرا تھا پانی کٹور تاروں میں بھر لیے تھے. بچا جو تن وہ کا ان کے دھوبن, بنا وہ جنت کا رنگ روغن, جنہوں نے دولا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے. خبر یہ تحویل مہر کی تھی کہ رت سہانی گھڑی پھرے گی وہاں کی پوشا رویا کرسی پر جما کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے. جو ہم دیوان ہوتے خواب کے گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن, مگر کرے کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دل لکھے تھے. وجود امید یہ گھٹاؤ مراد دے کر انہیں ہٹاؤ, ادب کی باغے لیے بڑھاؤ ملائکہ میں یہ غلغلے تھے. ستم دیا کیسی مت کٹی تھی کمر وہ کاکن کی راہ گزر کی, اٹھا نہ لایا کہ بلتے بلتے یہ داغ سب دیکھنا مٹے تھے. برات کے نقش سن کے صدقے وہ گل کھلایا کہ سارے راستے مہکتے گل بن لہکتے گلشن ہرے بھرے لہلہا رہے تھے. نماز اقصا میں تھا یہی سے آیا گمانی اے اول آخر کے دست بستا ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. یہ ان کی آمد قلم دبا تھا نکھان گھر سے کا ہو رہا تھا. جو افلا کے جہاں مینا اجالتے تھے کنگالتے تھے کنگالتے تھے میرے محمد پیارے بنے کے دولا دولا میرے محمد بنے کے دولا. جوش نور کا اثر تھا کہ آپ گوہر کمر کمر تھا. سپاہی پھسل پھسل کر ستارے قدموں پہ لوٹتے تھے. جھلک سے ایک قدسیوں پر آئی ہوا بھی دامن پھر نہ پائی. دولا کی دور پہنچی برات میں ہو شہی گئے تھے ہری گئے تھے میرے محمد پیارے بنے دولا دولا میرے محمد بنے دولا. تھکے تیرے پل ابھی کے بازو چھٹا وہ دامن چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے بل بھرے تھے. رشک کی گرمی کو جس نے سوچا دماغ سے ایک ببو کا پھوٹا. خرد کے جنگل میں پھول چمکا دہر دہر پیڑ جل رہے تھے. مرغان رحم کے پر پر اڑے تو اڑنے کو اور دم پر اٹھا سینے کی ایسی ٹھوکر کے پورے اندھے ڈوبتے تھے. شرف تیرے تھے میرے محمد پیارے بنے ہیں دولا دولا میرے محمد بنے ہیں دولا. یہ سن کے بے خود پکار اٹھا نثار جاؤ کہاں گیا آقا پھر ان کے دل وہ کباب کوسا میری آنکھوں کے دل پھرے تھے جھکاتا مجرے کو عرش آلہ گرے تھے سجدے میں بس میں بالا یہ آنکھیں قدموں سے مل رہا تھا وہ گردے قربان ہو رہے تھے میں آئے کچھ عرش پر یہ آئے کہ ساری گردی نے جل ملائی حضور خورشید کیا چمک سے چراغ کو اپنا دیکھتے تھے محمد پیارے بنے دولا دولا محمد بنے دولا بڑے محمد قریب احمد قریب آسن بڑے مجد نثار جاؤ یہ کیا نیلا تھے یہ کیا سما تھا یہ کیا بنے تھے تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبہ ہے بے دیا کہیں تو یو جو شرط ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے خرد سے کہہ دو کسے جھکانے گما سے گزرے گزرنے والے پڑے گیا خوش چاہت کو لالے کسے بتائے کدھر گئے تھے سراغ عینو مرحلے تھے میرے محمد پیارے بنے ہے دولا دولا میرے محمد بنے ہے دولا. ادھر سے پہ ہم تقاض آنا ادھر تا مشکل قدم بڑھانا جلال و حیبت کا سامنا تھا جمال و رحمت ابھارنے تھے بڑے تو لیکن جھجکتے ڈرتے حیا سے جھکتے ادب سے رکتے جو کنجکی کی روش پہ رکھتے تو لاکھ منزل کے پاس رہتے پستا بڑھنا تو ناب گوتا حقیقت فیل تھا ادھر کا تنزلوں میں ترقی افلا تلانا تلانا کے سلسلے سے بنے بدولا. اٹھے جو قصرِ سنا کے پردے کوئی خبر دے تو کیا خبر دے وہاں تو جائے نہیں تو ہی کی نہ کہہ کے بولی نہ پھر نہ لے دے ہم آگو کچھ ایسا رنگ سنایا کہ رنگ چاہو گل قبر کو ٹھایا گرا میں گلیوں کی باغ پھولے گلوں کے تک میں لگے ہوئے تھے حجاب اٹھنے میں ناک پردے ہر ایک پردے میرا گزا بے عجب گھڑی تھی یہ حسن فرقت جنم کے بچھڑے سرے ملے تھے زمان سوتی دکھا کے موجے تھے اسی سے ملتے اسی سے اس کی طرف گئے تھے سلام و رحمت کے ہار بھر کر قلوب پر نور میں پڑے تھے سرور مقدم کی روشنی تھی کتاب شوں سے مہے عرب کی جنا کے گلشن تھے جاڑ پرشی جو پھول تھے سب کمل بھرے تھے خدا کی قدرت کے چاند حق نے بنے گا دولا بنے گا